Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, ekonomik gidişatı şimdilik. Ekonomik gidişat, çok siyasi gidişatı tabii. Konuşmamız konuşacağız zorunlu olarak, kaçınılmaz olarak. Evet, bugünkü Cumhuriyet'in haberini gördün mü? Kirli operasyon başlığı altında ekstra sayfayla kapakla çıkmış. Nedir, ben görmedim daha, gazetelere bakalım. Evet, yani önemli Milli İstihbarat Teşkilatı'nın IŞİD bayrağı dalgalanan Atme kampından yaptığı cihatçı ve silah transferini belgeleyen görüntüleri yayınlamış. Yani IŞİD'e açık ya. Açık destek. Kobani'den geçemeyen IŞİD militanları Türkiye üzerinden taşınmış. Hem cihatçılar hem mühimmat hem de bizzat sınır kapılarını açtıranlar da devletin görevlileriymiş. Obama'nın bu konuya artık iyice isyan etmesi de anlaşılıyor şimdi. Evet, anlaşılıyor. Yani 72 militan taşınmış bir seferinde mesela. Böyle sınır kapısını MİT açtırmış. Erdem Gül'ün ayrıntılı haberi var. Çok kritik bir durum var yani. İnanılır gibi değil ya. Yani dolayısıyla konuya dönecek olursak tabii, nasıl bir hükümet yoksa erken seçim mi? Yani Türkiye'nin hakikaten farklı bir hükümete ihtiyacı var. Bu AKP ile olsa bile AKP'nin değişmesi lazım. Ama nasıl olacak bütün bunlar? Evet. Pek inanılır gibi değil yani. Evet, bugün yani çeşitli yorumlar da var. Hasan Cemal özellikle çok kritik bir soru yönlendirmiş. Saraya gidecek misiniz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi liderlerine, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş. Ne diyor? Araya mı girecek misiniz? Saraya gidecek misiniz diyor. Yani bunu tek maddelik bir yasa çıkartıp saray meselesini devreden çıkartmak gerekiyor ve çok kolay olacağını söylüyor. Evet. Ciddi bir durum var yani. Şimdi bakalım gene Cumhurbaşkanı çıkıp saldıracak mı Cumhuriyet'e? Günlerini göstereceğim diye. Evet. Biraz zor olabilir bu sefer. Çıksın da. Evet, biraz zor olabilir. Fakat tabii Türkiye'de bu şeyin seçimden hükümet çıkmadı. Mesele orada tabii, aritmetik olarak bir takım koalisyon hükümetleri mümkün. Hatta tabii tercihen Adalet ve Kalkınma Partisi olmasın istenebilir çok haklı olarak. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyen bu başkanlık Türk usulü başkanlık rejimi kabusundan kurtulmak için hatta stratejik boy kullanan, ne bileyim, belki CHP'ye verecekti. İşte gidip HDP'ye, ben şey bile duydum, o MHP'lilerden bile HDP'ye oy verildiğini duydum. Yani bu ortamda, koşullarda tabii ki Adalet ve Kalkınma Partisi'siz bir hükümet pek çok insan tarafından tercih edilir. Hatta bu sabah işte senin bu anlattıklarından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ya değişeceksin ya da buyur erken seçime, o zaman gitmek istiyorsan git demek lazım. Evet. Çünkü AKP'siz koalisyon, sorun şurada, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. AKP'siz bir hükümet hemen hemen imkansız görünüyor bana, ne yazık ki. Çünkü MHP çok şey çıktı, çok sert ve katı bir tavır içine girdi. Onun da malum takıntısı HDP. Bu takıntı olmasa aslında pekala, örneğin CHP ile MHP bir hükümet kurup bu gidişatı durdurabilir, bütün şeyleri restore edebilir, kanunları değiştirerek, o iç güvenlik yasası, ondan sonra fesrekeler, yolsuzluk soruşturmaları, pek çok şey hakikaten değişebilir. Tabii bu arada IŞİD'e silah sevkiyatı da durur herhalde, hiç kuşkusuz. Ama Nuh diyor, peygamber demiyor, bizim HDP'nin Çünkü bu böyle bir hükümetin olması için HDP'nin dışarıdan destek vermesi lazım. Hani şeyi anlıyorum, HDP ile bir arada bir hükümette olmak istemeyebilir. Ama dışarıdan desteğine bile karşı. Dışarıdan destekle neyin kastedildiğini belki bilmeyen dinleyicilerimiz de olabilir. Onu bir açıklayalım. Eski bir... Vallahi sen anlat Ömer onu. Sen daha iyi biliyorsun. Yani belli ülkeler üzerinde, estağfurullah, belli ülkeler üzerinde anlaşıldıktan sonra kurulacak hükümete girmeden, evet, bakan vermeden ama ülkeler üzerinde şu şartlar altında ben destekliyorum bu kurulacak. Tabii işte belli, oradaki protokolle. Kritik nokta o şartlar. Çünkü HDP'de hiçbir koşul öne sürmeden tamam ben dışarıdan size destek veriyorum diyecek hali yok. Onun da savunduğu fikirler var, görüşler var. Özellikle Kürt sorununun çözümüyle ilgili. Şey zaten sorun şurada. MHP açıkça diyor bunu önceden de diyordu. Şimdilik de yüksek sesle telaffuz ediyor. Kardeşim ben çözüm denilen bu sürece karşıyım diyor. Ben bunu bitireceğim diyor. Sen, bu senin önceliğinse yani şundan şunu söyleyebilir ya tamam bunları şimdi Türkiye çok kritik bir eşikte. Bu son bir yılda bir buçuk yılda korkunç şeyler oldu. Bunları söylüyor zaten MHP. Antidemokratik yasalar çıkartıldı. Yargı bağımsızlığı bitti. Ondan sonra şimdi yolsuzluklar soruşturulmadı, örtbas edildi. Daha çok şey sayabiliriz, listeyi uzatabiliriz. Bütün bunları seçim kampanyasında dile getirdi. Ben bunlara çok karşıyım dedi. O zaman en azından bunları düzeltecek bir şeyi, işbirliğini CHP ile yapabilirsin. HDP'nin de bunlara hiçbir itirazı yok. Tam aksine o da aynı şeyleri söylüyor. Anlaşamadığınız konuları da bir paranteze alacaksın. Sonra diyeceksiniz ki işte bir iki yıl sonra tamam tekrar bir erken seçim yapalım. Bu olabilir. Evet, ama yani buna dahi yanaşmadığı görülüyor. Böyle olunca da geriye açıkçası iki tane seçenek kalıyor. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP bir koalisyon yapacak ama koşullarını öne sürecek. Bu koşulların içinde tabii büyük ölçüde gene bu sözünü ettiğimiz bir hukuk restorasyonu kaçınılmaz. Bunu CHP ya ne yapalım işte olmadı deyip sırf bakanlık paylaşmak için koalisyon yapacak hali yok. O zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ben ona siyasal paradigma değişimi diyorum. Böyle bir adeta iç devrim olması lazım. Bunu mümkün görüyor musunuz Allah aşkınıza? Ben göremiyorum. Yani çeşitli dostlarımızın, medyanın uzun zamandır kalem oynatan duayen sayılabilecek kişiliklerinden de bir şey var. Asgari müştereklerde mesela Şahin Alpay şeyi yazmış. İki yazı üst üste yazdı da muhalefet partilerinin yani hukuk devletindeki büyük tahribatın giderilmesi için asgari müştereklerde buluşabilmeleri, bunun için bir ittifak yapabilmeleri şart diyor yani. Şart da sen Allah aşkına böyle bir ihtimali görüyor musun? Yani MHP'nin bu çıkışları doğrusu düş kırıklığına uğrattı beni de. Yani hiç bu konuda HDP işte onun arkasında PKK var, bunlar terörist. Bu söylem devam ediyor. Evet yani peki ama bugün dünden daha umutlu diye de bir şey söylemiş Bahçeli, Devlet Bahçeli. Yani bu şeyi temizlemeden bir baskın oranın da aynı şekilde hatta Hasan Cemal'in de aşağı yukarı aynı şeyleri yazıyorlar. Yani bir temel restorasyon ve hukuk restorasyonu yapılmadan zaten hiçbir ilerlemenin olamayacağı konusunda hemen hemen aklı selim sahibi bütün gazeteciler ve yazarlar hemfikir. Evet, buna bir şüphe yok. Bunu tabii ki ben de arzuluyorum. Sizler de hiç kuşkusuz arzuluyorsunuz. Bu şart. İyi de bunun için yani bir de şöyle ya hükümetsiz bu işlerin yapılması çok zor. Hadi tabii bir ihtimal de şu olabilir ama tam hukuken ne kadar mümkün bilmiyorum. Çünkü galiba bu, diyelim ki hükümet kurulamadı, 45 gün işte bitti. O zaman Cumhurbaşkanı erken seçim ilan edecek ama parlamentoyu feshedemiyor değil mi? Hayır, feshedemiyor bildiğim kadarıyla. Ya, o zaman seçimde herhalde en erken Kasım'da olur. Çünkü bunun bir bürokratik süreç var, bir hazırlık süreci var. Çeşitli takvimler var. Kasım'da, Kasım'a kadar parlamento çalışacaksa o zaman... En azından işte CHP, MHP ayrı ayrı da olsa inisiyatif kullanıp bir takım yasa önerileri getirirler. Bunları HDP'de destekleyeceğine göre bir miktar bir restorasyon, hukuk restorasyonu mümkün olabilir. Hükümette de tabii işte bu istifa etmiş hükümet işleri idare etmek için, rutin işleri idare etmek için mevcut olacak. Şimdi böyle... Tabii Cumhurbaşkanı büyük bir ihtimalle bu yasaları geri çevirecek. Dolayısıyla bir daha oylanmaları gerekecek. Bu sürede bir 3 ay içinde, 3-4 ay içinde bilemedin ne yapılabilir bilmiyorum. Gene de bu yapılmalı. Ne yapılabilirse kârdır hesabı. Ama sonunda ne olacak? Yani sonunda bir erken seçime gidilecek. Ve bu seçimden ne çıkacak? Gene tekrar bir sürü stres yaşayacağız. Belki en azından HDP'nin barajı geçip geçmeyecek konusunda yaşadığımız sıkıntıları ve endişeli bekleyişi belki yaşamayız artık. Çünkü 13.4 aldı en son gördüğüm dün. Şeyde dağıtılmış anlaşılan yurt dışı oylarında 13.4 muazzam bir başarı tabii. Yani benim şahsen beklentimin çok üzerinde oy aldı. Herhalde %10'un altına düşmez diye düşünüyorum. Ama şu ihtimal de var. MHP bu kafayla giderse bir kısım şeyi de seçmen de korkup ona oy veren AKP'li seçmen. Çünkü orada büyük bir geçişlilik var AKP ile MHP arasında. Seçmen geçişliliği. Diyebilir ki ya bu olmuyor. Bu hükümetsiz kaldı memleket. İstikrarsızlığa gidiyor. Bu arada ekonomi de tabii daha kötüleyebilir. Bu artık sorumlusu da AKP olmaktan çıkabilir yavaş yavaş bu gidişatın. O zaman ben size söyleyeyim yani 2-2,5 puan eklese bu aldığı oya işte %41 oy aldı. Tek başına iktidarı alabilir tekrar. Yani şeyden herhalde o kabustan kurtulduk o. Bu başkanlık sistemi hikayesinden çünkü onun için şey gerekiyordu malum referandum işte çoğunluğu 330'un üstünde milletvekili gerekiyordu bunun için de HDP'nin barajın altında kalması şarttı onun için çok uğraştılar zaten yani neler yapıldı provokasyonlar dahil bana göre barajın altında kalsın diye evet. Tam aksi oldu çok büyük bir farkla geçti barajı. Dolayısıyla artık buradan geri dönüleceğini sanmıyorum. En azından bu seçimlerin önemli bir sonucu, sevindirici bir bir kesinti oldu herhalde. Kopma oldu, teknik telefon kesintisi oldu. Bu Seyfettin Gürsel'le bir an önce döneceğiz. Ben bu arada da şeyi bir kez daha tekrar edeyim. Yani şurası muhakkak gidiyordu Şahin Alpay'da. Yazısında hukuk devletindeki büyük tahribat giderilmeden Türkiye yoluna devam edemez diye bir tespiti var. Bu önemli görünüyordu. Yani öte yandan da tek adam tek parti iktidarının yol açtığı yozlaşma ve otoriterleşmeden çıkarılacak değerli bir ders. Türkiye'de Türkiye koalisyon hükümetleriyle yönetilmeye alışması bunu Türkiye'nin bunu başarması şey yapılıyordu. Yani böyle bir tespiti vardı. Aynı şekilde baskın oranın da tahribat tespit ve onarım komitesi dediği İngilizceden damage control'un karşılığı olarak kullanılıyor. Hasar tespit ve onarımı aşamasındayız. Yani gemicilik endüstrisinden bir şey vererek benzetme paralellik kurarak batmayı önleme tedbirleri demek olan yani koalisyon mu olacak, azınlık hükümeti mi veya ne? Bunlar doluya ve zamanla belli olur. Ama zaman geçmeden bazı tedbirler yaparak önlem almak lazım diye devam ediyordu. Yani üç partinin derhal akıllarını başlarına toplamaları gerektiği üç partinin derhal akıllarını başlarına toplamaları gerektiğini söyledi. Evet, bir kesinti oldu. Elektrik kesilmiş ya, kusura bakmasın dinleyiciler. Onun için evden bir telefondan konuşuyordum. Evet. Elektrik gidince neden elektrik gidiyor? Biraz geç kaldı elektrik, seçim gecesi gitmedi. O arada tabii şey de çok müteşekkir olmalıyız. Bu sivil toplum, hem partiler hem sivil toplum sahip çıktılar sandığa ve öyle anlaşılıyor ki öyle trafo, kedi medi şeyleri, tezgahları olmadı. Evet, çok büyük yani oy ve ötesi gibi sivil toplum kuruluşları gerçekten olağanüstü bir seferberlik yaptılar. Sivil, evet, bir yurttaşlık ve yani 60 bin kişiyi seferber ettiler ki bu Türkiye tarihinde de kolay kolay görülmemiş bir şeydir. Yok yani bu hakikaten Türkiye toplumu çok umut verici. Kritik dönemlerde organize olabiliyor ve sahip çıkıyor demokrasiye. Bu çok önemli. İşte sandık diyorlardı. Alın size sandık sonuçta. Ama işte bu da kalıcı bir demokrasiye dönüşüye yol açacak mı açmayacak mı, zaten onu tartışıyoruz. Yani bir erken seçimde onu anlatmaya çalışıyordum. Çok da öyle uzak bir ihtimal değil. Tabii ki yapılacak 3 ay sonraki seçim gene bu tabloyu çıkartabilir. Bu milletvekili dağılımı çıkartabilir ortaya aşağı yukarı. Yani ne olacak ki, 259 almasın AKP, 265 alsın, bir şey fark etmez. Ama 276'yı geçme ihtimali de var. Bunun için dediğim gibi 2 puan, 2,5 puan daha fazla oy alması yeterli. MHP'nin tabanında nasıl davranacağını, CHP'den pek oy alacağını sanmam. Muhafazakar HDP'ye AKP'den ciddi bir oy kayması, özellikle Kürt seçmenin, muhafazakar bir Kürt seçmenin oy kayması olduğu da çok aşikar. Zaten doğuda, güneydoğudaki sonuçlara bakmak yeterli bunu anlamak için. O seçmende sanıyorum büyük ölçüde kalıcı olacaktır herhalde. Bilemiyorum bu arada tabii neler olacak. Her gün yeni bir provokasyon oluyor memlekette. Evet, evet. Asıl ben ona geçecektim. Ben diyorum, onu da birazcık konuşabiliriz. Ama ondan önce şeyi de söyleyeyim. Yani Bekir Ağırdır'la yapılmış etraflı bir söyleşi de gördüm. Bekir Ağırdır diyor ki KON'da. Araştırma, evet, şeyinden, şirketinden ve bu konularla çok uğraşan biri olarak erken seçim olursa bu tepe taklak gitmeye devam edecektir benim kanaatim, izlenimlerim diyor Adalet ve Kalkınma Partisi için. Yani burada tabii kritik olan böyle çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demir çekirdeğini, hani ne olursa olsun ben bu partiden vazgeçmem demeyen seçmenlerin, daha kolaylıkla şeyini, oyunu değiştirebilecek, görüşünü değiştirebilecek seçmenlerin bu süreci nasıl okuyacağına çok bağlı. Yani bunlar çıkıp Bekir Ağındır'ın bu söylediğinin doğru olması için, bu iddiasının doğru olması için bu tarif ettiğim seçmen, AKP'li seçmenin, ya bu AKP ile hakikaten olmayacak galiba. Peki kimle olacak? Değil mi? Bir parti, evet, desteklemesi bir lazım ki öyle bir gelişme olsun. Şimdi bu seçmen CHP'yi mi destekleyecek, MHP'yi mi destekleyecek? AKP'li seçmenden söz ediyorum. Evet. Ama bundan çok emin değilim. Onun için ben Bekir Ağındır'ın bu iddiasını çok da ikna edici bulmuyorum. Yani büyük ihtimalle, büyük ihtimal şu olur, aşağı yukarı böyle bir tablo çıkar milletvekili dağılımı açısından. Yani oy dağılımı çok fazla değişmez. Ama öbür ihtimalde mevcut ve Adalet Kalkınma Partisi zaten bunu mu oynayabilir? Yani biraz önce de dedim, bir hükümet kurması için AKP'nin ki bunu ya CHP ile yapacak ya MHP ile yapacak. HDP ile de neden olmasın diyenler var çevremde ama bu da bana çok şey gelmiyor, ikna edici gelmiyor. Bunu yapması için neyse kim ne yaparsa yapsın fark etmez. Sonuçta hakikaten bir şey küçük çapta bir devrim olması lazım bu partide. Çünkü şeye koşulunu herhalde kabul ettiremez. Ya bana dokunmayın, Cumhurbaşkanı'na dokunmayın. Ondan sonra fezlekeleri konularını açmayın. İşte benim çıkarttığım yasalara dokunmayalım. Şimdi bu koşullarla hangi parti Allah aşkınıza kabul eder AKP ile koalisyon yapmayı? Evet. Etmeyecektir. Evet, Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla AKP'nin bütün bu şey hukuk restorasyonu dediğimiz, hukuk devletinin restorasyonu dediğimiz sürece karşı çıkamaz. Bu da kendi içinde bir hakikaten önemli değişiklik gerektiriyor. Evet. Hani yani... şeyler olsaydı belki olur muydu bilmiyorum. Belki şansı daha fazla olur. Paradigma değişikliğine kurucu bu partinin ağır topları biliyorsun parlamento dışı kaldılar bu 3 dönem hikayesi yüzünden. Bu kural olmasaydı bu kuralı da özellikle ısrar etti Cumhurbaşkanı. Neden? İyice partiye hakim olmak için. Evet, tek kalmak için. Ama şimdi şöyle de bir şey olabilir. İki şeyden bahsedebiliriz belki. Bir tanesi sadece Cumhuriyet Halk Partisi mesela. Her iki partinin de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de, Halkların Demokratik Partisi'nin de desteğiyle dışarıdan kurabilir ve yürütebilir. Böyle de bir şey düşünülebilir belki. Bunu da Murat Belge önermişti yanılmıyorsam. Bir de şeyi de dikkate almak lazım. Yani bu operasyonla şeyler yapılamazsa, hukuk reformasyonu, evet, restorasyonu, savaş tehlikesi de var. Hem iç hem de dışarıda. Yani bugünkü Cumhuriyet'in bu IŞİD bağlantıları, Suriye vesaire çok ciddi bir başka uluslararası belanın içinde de bulması mümkün kendisini, yani Türkiye'nin. Tabii, çünkü hükümet, şimdi bu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti yani paralize bir hükümettir. Dediğim gibi sonuçta rutin işleri yürütür. Evet. Çünkü şu anda şeyin onayladığı, parlamentonun onayladığı bir hükümet yok. Yasa da çıkartamaz zaten. Ha, bu iyi midir kötü müdür tabii bir tartışma konusu ama uzun süremeyeceği açık bu durumu. Şimdi bu arada hakikaten dediğin gibi Türkiye'de yani bu şey meselesi ne olacak? Kürt meselesi ne olacak? Dışarıda bu IŞİD meselesi ne olacak? Şimdi bütün bunlar bir an önce bir hükümetin kurulmasını gerektiriyor. Ama ben senin tam şeyini, önerini anlamadım. Çünkü neyi söyledin sen? Yani Cumhuriyet Halk Partisi mecliste diğer iki partinin de yani toplamda %60'ı oyların, evet, zaten onların elinde bu üç muhalefet partisinin. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir azınlık hükümeti kurabilir dışarıdan da şeyin desteğiyle. Hem MHP'nin hem de HDP'nin. Yani bu tabii teorik olarak mümkün ama MHP benim anladığım kadarıyla öyle katı bir şekilde demeçler verdi ki bu son 24-48 saatte buna bile karşı gibi duruyor. Neden buna da karşı onu da anlamak mümkün değil. Ama işte bir anlamda tabii bu işbirliği yapmış gibi olacak sanki HDP'li. Bilmiyorum öyle mi görüyor, nasıl görüyorsa buna da karşı çıktı bir takım şeylerde, demeçlerde. Ama değişebilir umarım. Değişebilir politika. Tabii şu da var. CHP böyle bir azınlık hükümeti kurmaya da niyetli, istekli. Ama orada da başka bir tuhaflık var. Yani %25 oyla da biliyorsun ancak şey bir hükümet kurulur. Bu daha önce denendi. Demokratik Sol Parti biliyorsun. Bülent, evet, Ecevit. Ama neden? Bu destekler dışarıdan verildi. İşte bir an önce seçime gidilsin diye. Nitekim 8 ay sonra galiba, değil mi? 1999'da Nisan'da seçim yapıldı. İşte hükümette 98'in sonbaharında kurulmuştu. Olabilir bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi diyebilir ki kardeşim ben şeyleri donduruyorum yani en azından MHP'nin desteğini alabilmek için. Tamam bu Kürt sorunu falan şimdilik bekleme odasına alalım. Bu da lafla biliyorsun parlamento sistemi bekleme odasına almıştı Cumhurbaşkanı. CHP de diyebilir ki HDP'ye şimdi kardeşim bu da sonra bakalım. Şimdi şu işte şey hukuk devleti restorasyonu için ben bir hükümet kurayım. İşte malum nelerin yapılacağı biraz önce de saydık. Bunları yapalım. Sonra şey söz de veriyorum. İşte protokolle imzalıyorum sizinle. Bir yıl sonra örneğin seçime gidilecek. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Bir ara ben de çok emin değildim ama o kesinmiş. Değiştirmişler hani iki yıl sonra şeyler elde ediliyordu ya emeklilik hakkı falan filan milletvekilleri. Evet. O yok. O kaldırılmış o koşul. Dolayısıyla diyebilir bir yıl sonra. Onun için bunu hatırlatıyorum. Bir parantez açtım kusura bakmayın. Yani bir yıl sonra da seçime gideceğiz. Olabilir. Hala olabilir umarım ama MHP'nin hakikaten bu konuda esneklik göstermesi lazım. Evet göreceğiz çok son derece kritik bir şeyde maalesef süreyi de tam bitirmek üzereyiz. Bitirdik hatta. Ama daha çok konuşacağız. Bir de tabii bu bir erken seçim durumu ortaya çıkarsa doğrusu bir daha tekrardan aynı sıkıntıları yaşayacağız. Bu da tatsız tabii çok. Keşke bir an önce senin bu söylediğimiz en son konuştuğumuz alternatif gerçekleşebilse. Evet. Bakalım. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.